میں یہ بولتا ہوں سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اللہ تیری ہی پاکیزگیوں کو میں بیان کرتا ہوں، اے اللہ تو ہی اس لائق ہے کہ تیری ہی تعریفیں کی جائیں، تیری تعریفوں اور پاکیزگیوں کو بعد میری ایک گزارش ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں تیری طرف ہی توبہ کرتا ہوں۔ جو اتنے کلمات کہہ دیتا ہے قیامت تک یہ نیکی محفوظ رہتی ہے، اللہ ذوالجلال اس نیکی کے بدلے اس کو جنت کا وارث بنائیں گے۔ چوتھا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سکھایا کہ امت کو یہ بتاؤ، یہ دعا کثرت سے پڑھا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہدایت کے بعد ان کو ہدایت پہ رکھنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ اپنے پاس سے رحمت کی برکہ ہمیں نصیب فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اللہ تو ہی تو سب کو دینے والا ہے۔ یہ کثرت سے پڑھنا اور حدیث کو یاد کیجئے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كقلب واحد يصرفه حيث يشاء۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2654 کہ ساری دنیا کے دل تو اللہ عز و جلال کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرح وہ چاہے پھیر سکتا ہے۔ اس لیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی چلتے پھرتے پڑھنے کو معمول بنائیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ویا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے دین پہ ثابت قدمی عطا فرما، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، میرے دل کو اس عمل کی طرف پھیر دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کا ہر وقت کا عمل جو پانچواں تھا وہ یہ تھا، وہ کفارات کو اختیار کرتے۔ کس اعتبار سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اتانی اللیلہ ربی تبارک و تعالی، صحیح الجامع کی روایت ہے 59، مجھے رات کو خواب میں میرا رب دکھائی دیے، اور کیسے؟ فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا اور میرے رب نے فرمایا جو بہت خوبصورت شکل میں تھے، یا محمد، اے محمد، هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، آپ کے علم میں ہے کہ ملأ اعلی فرشتوں کی آپس میں بحث کس بات پہ ہوتی ہے؟ قلت لا، مجھے نہیں علم۔ فوضع یده بین کتفی، اللہ ذوالجلال نے اپنا مبارک ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، حتی وجدت بردہا بین سدیی، میں نے اپنے پورے سینے میں اس ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے جو مجھے سکھانا تھا وہ سکھا دیا اور مجھے وہ علم ہو گیا۔ فقال یا محمد هل تدری فیما یختصم الاعلی، اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب فرمائیے آپ کو علم ہے کہ ملأ الاعلی فرشتے کس بات پہ بحث و تکرار کرتے ہیں؟ قلت نعم، جی ہاں، فی الکفارات والدرجات، کفارات کے اندر کہ ان کا اجر کیا لکھے، درجات کے متعلق ان کا اجر کیا لکھے، کفارات کیا ہے؟ المکس فی المساجد، المکس فی المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره، تین چیزیں، نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہنا اور پیدل چل کے مسجد میں جانا اور سخت سردی میں بھی وضو کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں تین کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہوں کا ان تینوں اعمال کو کفارہ بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرمایا صدقت یا محمد، میرے محبوب تو نے سچ فرمایا، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدت امه، جس نے یہ تینوں کام کر لیے، سردی میں بھی وضو مکمل کیا، پیدل چل کے مسجد گیا، نماز پڑھ کے بیٹھ کے ذکر کرتا رہا، جب تک زندہ رہے گا خیر پہ رہے گا، موت بھی آئے گی خیر پہ آئے گی، گناہوں سے اس طرح پاکیزہ ہو جائے گا جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، کوئی گناہ باقی نہیں بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا عمل بھی ہر وقت معمول بنایا جس کو صحابہ نے بھی معمول بنایا، سید الاستغفار جس کو کہتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 3674، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید الاستغفار کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ یہ کہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خلقتنی وانا عبدک، تو نے ہی مجھے پیدا کیا میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں تیرے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا، اللہ ان وعدوں کے ساتھ ساتھ اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ جو میں گناہ کر بیٹھا میں تجھ سے اس کی بخشش طلب کرتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، تیری نعمتیں تو بہت ہیں، میں نے اس کی شکری تو بہت کی ہے، اللہ اس کا انکار تو کیا ہے، لیکن تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، اتنے کلمات کو کہہ دے، دن کو کہہ دے، رات تک اسے موت آ جائے جنتی ہے، رات کو کہہ دے دن تک اسے موت آ جائے یہ جنتی ہے۔ یہ چھ آسان طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے حسن خاتمہ کے لیے امت کے لیے چھوڑے۔